Haftanın haber hazırladım. Haftanın öne çıkan iklim haberleri ve araştırmalarından okumalar ve yorumlar. Hazırlayan ve sunan Merve Karakaşka. Merhaba, Haftanın Haber Hazırlığına hoş geldiniz. Geçtiğimiz haftanın iklim haber ve araştırmalarından özel bir derleme sunan programımızda bu haftaki manşetimizde daha sessiz bir bahar var. Sessiz Bahar, deniz bilimci ve yazar Rachel Carson'ın 1962 tarihli kitabının başlığı. O dönem Amerika'da bir kasabada o güne kadar görülmemiş büyüklükte gerçekleşen bir ekolojik yıkımı anlatıyor ve bunun sebeplendirilmesine ilişkin çığır açan bir çıkarımlarda bulunuyor. Öncelikle Carson, DDT gibi tarım zehirlerinin böceklerden kuşlara ve diğer tüm canlılığa olan etkilerini açıkça dile getiriyor. Bu bir ilk kitabında. Aynı zamanda insan faaliyetlerinin doğadaki etkisini bu yolla ilk kez belgelemiş oluyor. Bu yönüyle tarihin seyrini değiştirdiği söyleniyor bu eserin. Zira ardından Greenpeace'ten Friends of Earth'a kadar modern çevre hareketleri başlıyor. Ve yüzyıla damgasını vuruyor bu hareketlerle birlikte. Eser çevrenin ve insanın bedeninin ekolojilerini birlikte ele almasıyla da batıda özellikle bir ilk. Bu Carson devrim niteliğinde değişiklikleri tetikleyip önemli yasaların geçmesine de olanak sağlıyor bu sayede. Ve kitabında Sessiz Bahar ismi de o dönem Amerika'da bir kasabada gerçekleşen bu ölümleri tasvir ederken, hayvan ölümlerini, insan hastalıklarını tasvir ederken kuşlar nereye gitti diye soruyor. Arka bahçemizde onları beslediğimiz alanları terk ettiler. Uçamıyorlar bir kısmı vesaire. Bunları anlatırken baharın artık sessiz olduğunu söylüyor. Yani Carson kitabında ilk kez o dönem için tabii ekosistemlerin sağlığının göstergesi olarak kuşları örnekliyor. Ve bu hala günümüzde de böyle. Dünyadaki yaşadığımız ekosistemlerin sağlığına bakmak, suyumuzun, havamızın, toprağımızın iyiliğini anlamak için kuşlar oldukça önemli referanslar. Carson'ın kitabı yazmasının üzerinden 50 yıldan fazla zaman geçmiş olmasına rağmen gerek ekosistemler daha kötü durumda dünyada, gerek kuşlar. Bu yönde önemli bir çalışma var. Dünya Kuşları Koruma Kurumu'nun. Bunun güncellenmesi paylaşıldı geçtiğimiz hafta. Hasat'ta bunu mercek altına alıyoruz. Çünkü kuşlar demek aslında tüm ekosistem, tüm canlı yaşamı demek. Dünya Kuşları Koruma Kurumu'nun Avrupa genelinde 54 ülke ve bölgeden binlerce uzman ve gönüllüyle hazırladığı Avrupa Kuşları Kırmızı Listesi güncellendi. Buna göre Avrupa'daki her 5 kuş türünden biri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Araştırma kuzeyde Grönland, İzlanda ve Svalbard, güneyde Kanarya Adaları, Malta ve Kıbrıs, batıda Azorlar, doğuda Kafkasya ve Ural Dağları arasında kalan bölgede yaşayan 544 kuş türünü kırmızı liste kategorilerini değerlendiriyor. Avrupa'daki her 3 kuştan birinin nüfusunun son 100 yılda da ciddi ölçüde yok olduğunu söylüyor. Bununla birlikte Avrupa'daki kuşların %13'ü, yani 71 kuş türü yok olma tehlikesi altında diyor. Avrupa'da en hızlı yok olan grupların başında ördekler ve kıyı kuşları, deniz kuşları ve yırtıcı kuşlar geliyor diyor. Tarla kuşları, örümcek kuşları ve kiraz kuşları gibi açık habitatların yaygın türleri de hızla yok oluyor. Ayrıca ördek ve kıyı kuşlarının sayıları da ciddi olarak azalıyor. Bu raporda kuşların yok olmasına sebep olan faktörler, büyük ölçekli arazi kullanım değişikliği, tarımsal uygulamaların yoğunlaşması, altyapı projeleri, deniz kaynaklarının yoğun kullanımı, iç suların kirlenmesi ve yaygın olarak kullanılan ormancılık uygulamaları kuş popülasyonlarının düşüşlerinin başlı nedenleri olarak sıralanıyor. Şimdi araştırmanın Türkiye ayağını Doğa Derneği'nin katılımıyla yürütüldü ve bu sonuçlardan biliyorsunuz Türkiye bu 544 kuş türünün 500'den fazlasına ev sahipliği yapan belki dünyanın en zengin kuş biyoçeşitliliğine sahip ülkelerden biri. Bu yüzden Türkiye sonuçları da ayırmak istedik. Bu sonuçları masaya yatırıyoruz. Doğa Derneği Biyoçeşitlilik Araştırmaları Koordinatörü Şafak Arslan'la birlikte. Kendisine kısa bir soru cevap yaptık. Şimdi bu soru cevap kısmını dinleyeceğiz. Bu araştırmanın Türkiye sonuçları ve çözüm önerileriyle birlikte. Ardından Hasat'ın diğer haberlerine devam edeceğiz. Merhaba, ismim Şafak Arslan. Doğa Derneği Biyoçeşitlilik Araştırma Koordinatörüyüm. Türkiye bulunduğu konum sayesinde aslında Avrupa'daki görülen, düzenli olarak görülen 544 kuş türünün birçoğuna ev sahipliği yapıyor. Türkiye'de biz yaklaşık 500 kuş türünün varlığından bahsediyoruz şimdiye kadar tespit edilen ve bu sayı aslında Avrupa'nın çoğu ülkesinden ve neredeyse toplam sayısına yakın bir durumda ve bu da Türkiye'nin konumunun ne kadar özel ve önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Çünkü kuşlar bize bölgedeki ekosistem açısından veya bölgedeki çeşitlilik açısından bir gösterge. Onların farklı yaşam alanlarına duydukları isteklerin bir arada bulunması Türkiye'deki zenginliği gösteriyor. Şimdi Türkiye'deki kuş türlerinin güncel durumları aslında Avrupa'daki genel durumla benzer diyebiliriz. Hatta Avrupa'da yapılan birçok koruma çalışması ne yazık ki Türkiye'de henüz gerçekleşmedi ve bu konudaki bilgilerimiz ve güncel durumu hakkındaki bilgilerimiz Avrupa'ya göre daha kısıtlı. Ancak raporda açıklandığı üzere genel olarak her 5 kuştan birinin tehdit altında olduğu sonucu Türkiye için de geçerli diyebiliriz. Çünkü bahsedilen tehditlerin birçoğu ve neredeyse tamamı Türkiye için de geçerli. Çünkü aynı benzer tehditlerden geçiyoruz. Hatta şiddeti Avrupa'daki tehditlere oranla Türkiye'de daha fazla olduğunu da söyleyebiliriz. Yani yok oluşun daha hızlı olduğunu, popülasyonların daha hızlı bir seviyede düştüğünü de söyleyebiliriz. Bu da tehdidin şiddetinin daha yüksek olduğundan kaynaklanıyor. Tabii burada Türkiye'deki mevcut kuş türlerinin gruplarına baktığımızda yırtıcıların veya işte ötücü kuşların yanı sıra deniz kuşları hakkındaki bilgilerimiz oldukça sınırlı. Ve bu da bizi deniz kuşları hakkındaki yorumlarımızı kısıtlı kılıyor. Ve deniz kuşlarından bahsettiğimiz türler kısaca yani bu gruptaki kuşlar daha çok yaşamlarını deniz üzerinde gerçekleştiriyor ve kıyılara geliyor veya adalarda yaşıyor, denizden besleniyor, deniz üzerinde yaşıyor, o bölgelerde ürüyor ve hayatlarını orada sürdürüyor. Yani denize bağımlılar ve biz karadaki türleri yönelik koruma çalışmalarımızı veya araştırmalarımızı tam anlamıyla tamamlayamamışken deniz üzerinde oldukça sınırlı bilgiye sahibiz. Bu türlerden işte tepeli karabatak, boz yelkovan, yelkovan ve fırtına kırlangıcı gibi türler hakkında bilgilerimiz kısıtlı. Nispeten tepeli karabatak daha fazla insanı bulunduğu alanlarda görülebildiği için onunla ilgili bilgilerimiz birazcık daha olsa da diğer 3 tür hakkındaki bilgilerimiz ne yazık ki yeterli değil. Yani bu kuşların nerede ürediği, hangi adalarda veya kıyılarda ürediği, nerede beslendiği konusundaki bilgilerimiz kısıtlı. Bu da bizim türle ilgili veya grupla ilgili bilgimiz sınırlı olmasından dolayı koruma çalışmalarında biraz daha yavaşlatıyor. Çünkü her geçen gün bir yok olan bir kıyı veya insanın daha fazla ulaştığı, insan baskısının daha fazla olduğu adalar oluyor. Yani tamamen uzakta, bakir bir şekilde kalan adada bile bir insan faaliyeti görebiliyorsunuz ne yazık ki. Bu da bu tarz insandan uzak ve rahatsızlık duyan türler için oldukça sıkıntılı bir duruma dönüşüyor. Ve burada da raporda bahsedildiği gibi deniz kuşlarının daki düşüş, hızlı düşüş Türkiye'de de olması muhtemel ve yüksek. Çünkü bu konuda hızlı bir şekilde alanlarımız yok edilmeye veya insan baskısına devam ediyor. Evet, aslında Avrupa sonuçlarında belirlenen tehditlerin birçoğunun ve neredeyse tamamının Türkiye'de de gündeme geldiğini ve bu tehditlerin benzer olduğunu vurgulamıştım ama öncelik sıralaması olarak baktığımızda Türkiye'deki en önemli tehdidin türlerin yaşam alanlarının yok edilmesi olduğunu görüyoruz ve burada aslında genel bir başlık gibi gözükse de içeriğine girdiğimizde bu yaşam alanlarındaki kasıt yuva alanlarının doğrudan etkilenmesi. Yani bir mesela küçük akbaba kayalık bir yerde yuva yapıyor. Bu kayalık yerdeki yuvaların olduğu alanda veya yakınında bir maden faaliyetinin yapılması veya işte tünel açımının yapılması, tırmanış yapılması, insanın rahatsız etmesi veya bir toy kuşunun yaşam alanı olan bozkır habitatındaki tarım deseninin tamamen değişmesi, sulu tarım faaliyetleri yapılması veya işte mera alanlarının bırakılmaması, alanların Nadas'a bırakılmaması, yakılması gibi böyle başlıkları çoğaltabiliriz. Bunlar genel olarak yuva alanlarının veya yaşam alanlarının yok edilmesi olarak sıralanabilir. Onun dışında beslenme alanlarının ki türün en önemli ihtiyaçlarından biri de besindir ve bu beslenme alanlarının yok edilmesi ki bu nasıl oluyor? Örneğin yine yırtıcı kuşlardan bahsedecek olursak gözleri çok iyi görebilen bir grup ve uzunca kilometreler ötesinden bile bir besini görebiliyor. Özellikle leşçil beslenen akbabalar ve burada leşle beslendikleri için bir doğrudan bir türe yönelik saldırı yok. Ancak leş istiyorlar ve bunları da görebilmeleri için bir açıklık yani bir mera alanı veya orman içi açıklık veya bir tarım alanındaki açıklık olması gerekiyor. Bu tarz alanların olmayışı, açıklıkların bulunmayışı veya işte bir şekilde kapatılması tehdit ediyor. Onun yanı sıra leşle beslendikleri için de mesela geleneksel mera hayvancılığının yerini işte besi çiftliklerinin alması ve dolayısıyla da ölen hayvanların kuyular kazılarak atılması veya ölen hayvanlarda aşırı bir zehir birikiminin ilaçlar nedeniyle kullanılan ilaçlar nedeniyle zehir birikiminin olması türe hem besin bulması açısından zorlaştırıyor hem de o besinle beslendiğinde bir böbrek yetmezliğine veya doğrudan ölüme neden oluyor. Böyle besin alanlarının yok edilmesi veya beslenme alanlarının yok edilmesi de başlıca tehditler arasında veya diğer bir sıralayabileceğimiz tehditlerden birisi tabii ki yine zehirlenme ve tarım alanlarında değişen tarım modellerinde veya ürünlerinde yoğun bir şekilde ne yazık ki pestisit veya herbisit yani hem ot zehri hem böcek zehri kullanılıyor ve buradan dolaylı olarak yırtıcı kuşlar da veya yırtıcı memeliler de veya otçul memeliler de otla beslenirse otçul memeliler de buradan ne yazık ki olumsuz etkileniyor. Tabii burada beslenen bir ot şeyle tohumla beslenen bir kuş da kuş grubu da direkt olumsuz etkilenip hayatını kaybedebiliyor. Zehirlenme de açıkçası öncelikli sıralamada olan ne yazık ki tehditlerden birisi. Tabii diğerlerine oranla daha spesifik bir başlık olsa da elektrik hatları da türler için özellikle göç eden, süzülerek göç eden türler için Türkiye'de karşılaştıkları önemli bir tehdit. Burada da bizim orta gerilim hatları olarak bahsettiğimiz hat grubunda ki izolasyonların tam anlamıyla yapılması gerekiyor. Yoksa dinlenmek için mola veren kuşlar ki bunlar uzun mesafeler göç ediyor ve gündüzleri göç ediyorlar. Akşam saatlerinde bir molaya ihtiyaç duyuyorlar. Bir ağaçlık alana, ormanlık alanda dinlenebildikleri gibi elektrik direkleri gibi alana hakim ve dinlenebilecekleri alanlarda da mola veriyorlar. Ki bu mola sırasında Eğer elektrik direğinde verdiyse bir elektrik akımına kapılması çok muhtemel oluyor. Bu hatların da izolasyon edilmesi gerekiyor ki genel olarak şöyle özetleyebilirsek Türkiye'deki öncelikli sıralama aslında başta dediğim gibi yaşam alanlarının doğrudan türev yaşam alanlarının yani ekosistemin korunmasından geçiyor. Biz ekosistemi ve türün yaşam alanını dolayısıyla türün yaşam alanını koruyabilirsek tür üzerindeki baskıları ve tehditleri minimum seviyeye indirmiş olacağız. Bu durumu tersine çevirmek tabii ki mümkün. Aslında nasıl ki bu yok oluşun ana sebebi insanlarsa bunu tersine çevirecek olan da yine insanlar oluyor, politikalar oluyor. Devlet politikaları veya insanın kişisel çabaları oluyor. Bizim duyarlılığımız, türler hakkındaki düşüncelerimiz, insandan başka yaşayan canlıların da varlığını düşünerek hareket etmek, bu yok oluşu tersine çevirmek için veya yavaşlatmak için veya engellemek için bir etken. Tabii neler yapılabilir? Yapılacak oldukça fazla şey var aslında. Ancak ilk olarak yapılması gereken Türkiye özelinden veya dünya üzerinden konuşacak olursak bir doğa hukukunun ve türleri düşünen, ekosistemi düşünen, türler hakkında bilgisi olan, ekosistem hakkında bilgisi olan bu türlerin yaşadığı alanların nasıl bir alan olduğunu bilen, doğayı okuyabilen ve bunu kanuna, hukuka dökebilen bir doğa hukukuna ve bu hukuk çerçevesinde de yeni düzenlemelere ihtiyaç duyuyoruz. Bunun olması ve bu hukukun sürdürülebilir, devam edebilir bir şekilde uygulanması, gerekli yaptırımların yapılması ve hızlı bir şekilde yapılması ki şu anki yani Türkiye'nin Anadolu'sunda da aynı durum, Avrupa'da da raporda bahsedilen durumlar da aynı. Ki yok oluş hızlı bir şekilde devam ediyor. Ve biz bunu hemen bu ara değiştirmezsek yine devam edecek ve bir an önce bu hukuk çerçevesinde, doğa hukuku çerçevesinde bu yaptırımların, bu düzenlemelerin ve bu uygulamaların hayata geçmesi gerekiyor. Neler yapılabilir? Kısaca şöyle, aslında bir önceki soruda bahsettiğim o tehditlerin, yaşam alanlarındaki tehditlerin minimum seviyeye ve hatta ortadan kaldırılması gerekiyor. Yani öncelikle mesela bir toyun yaşam alanında bulunan ki burada toy nesli tehlike altında olan bir kuş türü ama toy ile birlikte aynı habitatı kullanan onlarca kuş türü var ve aslında binlerce de birey var. Yani burada işte bir büyük cılıbıt dediğimiz bir kuş türü onun da sayıları azalıyor veya bir koca göz veya bir bağırtlak gibi kuşlar aynı mesela habitatı barındırıyor ve bu habitatta ki ortak tehditleri aynı. Yani yanlış tarım politikaları mesela. Buradaki kuru tarımın veya geleneksel tarımın sulu tarıma dönüşmesi. Normalde mera alanlarının veya Nadas'a bırakılan alanların olmasının yerine tamamen her yerin bir tarıma dönüşmesi. Yoğun tarım faaliyetlerinin yapılması. Artan tarımsal kimyasallar. Çünkü değişen bir tohum var. Ve biz geleneksel tohumları kullanmıyoruz artık. Çünkü verimliliğinden şikayet ediyoruz. Çünkü zehir kullanmışız. Toprağa verimliliğini düşürmüşüz. Suların verimliliğini düşürmüşüz. Sularımız kirli. Ve bu durumun önüne geçebilmek için de toplu bir değişkenlik lazım. Yani tarım politikamızı, su politikamızı veya hayvancılık politikamızı tamamen gözden geçirmemiz gerekiyor. Tekrar tekrar ele almamız gerekiyor ve geleneksel yöntemlere tekrardan dönmemiz gerekiyor. Ve bu sayede de raporda bahsedilen işte tarla kuşları gibi, örümcek kuşları gibi, kiraz kuşları gibi tarım alanlarını kullanan, açık habitatları kullanan türlerin nüfus düşüşlerini engelleyebiliriz. Çünkü bu türler bu alanlarda besleniyor ve buradaki besinlerle hayatlarını sürdürüyor. Göç esnasında burada konaklıyor ve karşılaştıkları bir kimyasal tehditle başa çıkamıyorlar ve orada hemen hayatlarını kaybediyorlar. Bu bir örnekti. Diğer türler içinde, diğer gruplar içinde, işte deniz kuşları için ayrı, yırtıcı kuşlar için ayrı, ötücüler için ayrı, kıyı kuşları için ayrı. Yani kıyı bantlarımızı biz derinleştirirsek, bir kıyı setti, bir sahil şeridi bırakmayıp oraları derinleştirirsek, işte tekneler, limanlar yaparsak, buradaki de kıyı kuşlarını tamamen o alandan uzaklaştırmış oluruz. Yani oradaki kıyı kuşları tamamen sığ suları, sahil kumullarını kullanan türlerken, siz orada bir liman veya benzeri bir faaliyet gerçekleştirdiğinizde, suyu yükselttiğinizde buradaki türlerin alandan uzaklaşmasına neden oluyorsunuz. Yani bu örnekler her grup için veya işte başlıklar her grup için değişebilir ve değişmekte de zaten. Ama genel olarak bizim başlamamız gereken yer bir doğa hukukunun, yaşam döngüsünün sürmesi için bir doğa hukukunun ve bu hukukun da uygulanabilir düzenlemelerin ve hayata geçişmesinin gerekli olduğunu söyleyebilirim. Teşekkür ederim. Açık Radyo'da Doğa Derneği'nin biyoçeşitlilik araştırmaları koordinatörü Şafak Arslan, Türkiye'deki kuş biyoçeşitliliği ile ilgili araştırmalarının sonuçlarını ve çözüm önerilerini paylaştı. Şimdi Hasat'ın diğer haberlerinde bu hafta yine biyolojik çeşitlilik, biyoçeşitlilikle devam ediyoruz. Biyoçeşitlilik sadece göze hitap eden bir şeyden daha fazlası, bize temel ihtiyaçlarımızı sağlayan şeyin ta kendisi. Toplumumuzun temeli, yakın zamanda tedarik zincirleri koptuğunda yaşamın ne kadar aksayabildiğini gördük. Doğa bizim tedarik zincirlerimizin temelinde yer alıyor, diyen Profesör Andy Purvis, geçtiğimiz hafta Londra'daki Doğal Tarih Müzesi tarafından paylaşılan biyoçeşitlilik trendleri araştırmasının lideri. Dünyanın biyolojik çeşitlilik kaybı açısından insanlık için güvenli sınırları hızla geçtiğini bulan araştırmacılar, biyolojik çeşitlilik kaybının ekolojik iflas tetikleme riskine karşı uyarıyorlar. Biyolojik çeşitliliğin bozulmamışlığı endeksi, BII, çevrimiçi aracını paylaştılar araştırmacılar ve küresel biyolojik çeşitliliğin bozulmama oranının 2020'de %75 olduğunu buldular, paylaştılar. Yalnız bu %75 her kilometre kareye aynı ağırlığı verdiğimizde bulduğumuz sonuç diyorlar. Eğer ekolojik verimlilik ağırlıklı olarak sonuçları güncellersek bu %69'un altına iniyor, diye de not ediyorlar. Dünyanın ekolojik bir resesyona girmesini engelleyecek güvenli sınır ise %90. Yani dünya şu anda hali hazırda güvenli sınırın çok daha altında. Şimdi bu biyolojik çeşitliliğin bozulmamışlığı endeksi ülkeler, yüzden fazla ülkeyi kapsıyor ve Türkiye'de bu ülkeler arasında. Bu endekste Türkiye sonuçlarına baktığımızda Türkiye için bozulmamışlık oranının 2000 yılında zaten %67,43 olduğunu görüyoruz. Ki dünya ortalaması %75'in de epey altında yer alıyor. Eğer işler bildiğimiz seyriyle ilerlerse bu senaryoya göre, yani bugünkü yatırımlar, teknolojik yatırımlar, enerji yatırımlar aynen devam ederse bu oran 2050'de %60,16'ya geriliyor. Ve bu çok ciddi bir gerileme. Zira %90'ın altına inmesi durumunda dokunulmazlığın ekosistemlerin dayanıklılığını kaybetmesi ve geniş çaplı mahrumiyetlerle karşılaşmadan ihtiyaçlarımızı karşılayabilmesi için artık ekosistemlere güvenemeyeceğimiz bir gelecek anlamına geliyor. Yani burada şöyle bir aslında belki açıklama yapmak gerekiyor. Örneğin yakın zamanda farklı bir araştırma dünyada tarımın ortaya çıkabilmesinin iklimin stabil hale gelmesine borçlu olduğunu söylemişti. Yani biz aslında bütün yaşamımız iklimin stabil olduğu varsayımı üzerine kurulu, beslenmeden, ulaşımdan, seyahatten ve her yaptığımız belki soluduğumuz havaya kadar her şey iklimin stabil olmasına bağlı. Haliyle dokunulmazlık bozulduğu zaman bütün bu zincirleme etkiyle birlikte geniş çaplı mahrumiyetlerin ki bugün gördüğümüz gibi yaşanma sıklığı artıyor ve artmaya devam edecek diyor bu araştırma. Türkiye için de kırmızı alarm artık gittikçe daha da duyulur hale geliyor. Biyoçeşitlilikle ilgili bir önemli nokta belki hatırlamak gerekiyor. Bu senenin başında yine hasatta yer vermiştik. iklim kriziyle mücadele edeceksek bu biyoçeşitlilikle birlikte olmak zorunda. İkisini birbirinden ayırmanın yolu yok. Ya biri ya biri gibi bir durum da söz konusu değil. Bunlar aslında belki kısaca iklim krizi ama iklim ve biyoçeşitlilik krizi de bir diğer daha uzun olan bir kısaltma diyebiliriz. Bu yüzden COP26 öncesinde COP15 düzenleniyor. Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı. Pazartesi günü Çin Kunming'de başladı. Zirvede 100'den fazla ülkenin taraf olduğu Kunming Deklarasyonu onaylandı. Şimdi deklarasyonun 4 tane önceliği var. Bunlar şu şekilde sıralanıyor. İlk olarak biyolojik çeşitliliğin korunması hususunda genel düzenleme yapılmalı ve destekleyici tedbirler alınmalı. 2020 sonrası küresel biyolojik çeşitlilik çerçevesinin belirlenmesi ve hayata geçirilmesi hızlandırılmalı. Biyolojik çeşitliliğin değeri gösterilmeli ve ülkelerin politika, hukuk ve planlama konularında biyolojik çeşitliliği ön plana almaları teşvik edilmeli. İkinci olarak çevre hukuku çerçevesi standart hale getirilmeli. Bu çok önemli bir çağrı. Ekosistem türleri ve gen faktörü açılarından biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği korunmalı ve genetik kaynaklar paylaşılmalı. Üçüncü olarak biyolojik çeşitliliğin azalmasına yol açan unsurları ortadan kaldırmak için çözüm planları hazırlanmalı ve çok taraflı çevre sözleşmeleri ile ilgili küresel sonuçlar koordineli şekilde ilerletilmeli. Yani ülkelerin aslında biyolojik çeşitliliğe çok yönlü bir mücadele, yok oluşla çok yönlü bir mücadeleye başlaması da artık iklim kriziyle mücadele adımları kadar önemli. Çin gelişmekte olan ülkelerde biyolojik çeşitliliği koruma yönelik projeler için Kunming fonu oluşturulmasına yönelik 230 milyon dolar da taahhüt ettiğini duyurdu. Yani artık biyolojik çeşitliliğin de bir yaşadığımız sistem içinde finansal değer olarak tanındığını biliyoruz. Son yıllarda bu yönde çok daha ciddi dişe değer araştırmalar yapılıyor. Bunun böyle olup olmaması tabii tartışmalı. Yani doğru bulup bulmamak tartışmalı. Fakat bu biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik yaptırımların artık doğrudan somut bir şekilde korunması anlamına geliyor. Çünkü bugüne kadar haliyle kalkınma karşısında bir bedel biçilmediğinden dolayı bedava varsayımıyla hareket edildiği için yıkım meşruydu. Fakat bugün bu yıkım karşısında bir bedel olarak da artık ele alınıyor. Bundan daha da önemlisi bir değer olarak karşımıza çıkıyor biyolojik çeşitlilik. Şimdi bu konuda yine haberlerle ileri derinleşmeye devam edeceğiz biyolojik çeşitlilik konusunda ama bir müzik molası verelim önce. Biraz soluk alalım. Çok hızlı başladık bu hafta hasada. Hazır kuşlardan da söz etmişken, böyle bir açılış yapmışken Last Winter Sparrow isimli parçasıyla The Venus Bushfires bizimle birlikte olacak. Ardından hasada kaldığımız yerden devam edeceğiz. Açık Radyo'da The Venus Bushfires, Last Winter Sparrow isimli şarkısıyla bizimle birlikteydi. Haftanın haber hasatında hasatın diğer haberlerinde şimdi Türkiye'de Çin'deki COP15'e hitaben gelen bir davet var, bir çağrı var. Yerel ve ulusal 20'den fazla sivil toplum kuruluşu COP15'te bir araya gelen liderlerden Çin'in de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin 8D, 8K, 14C maddeleriyle Bern Sözleşmesi'nin 6 ve 8. maddelerine aykırı olan Hunutlu, ithal kömürlü termik santralinin durdurulmasını ve dünyayı doğayı koruma birliğinin kırmızı listede tehlike altında olan Yeşil Deniz Kaplumbağası'nın uluslararası sözleşmeler çerçevesinde korunması için harekete geçmelerini talep ettiler. Bu uzunca bir süredir devam eden kaplumbağa kömür sayamaz, Hunutlu'daki termik santrali durdurma kampanyasının yeniden gündeme gelmesi, Çin'in buradaki fonlamayı durdurması oldukça önemli. İklim taahhütleriyle zaten uyuşmayan da bir, çünkü zaten kömürden çıkışı da haber vermişti Çin. Bu yönde de bu talep oldukça önemli. Yine biyolojik çeşitlilik konferansı ile ilgili bir başka çağrı, bu kez doğa için işletmeler adı verilen bir koalisyondan geldi. Bu koalisyonda Toplam gelirleri 4.7 trilyon doları geçen binden fazla şirket var. Bu şirketler arasında aslında doğal ayak izleri konusunda çok tepki alan Unilever, Pepsi, Inditex, işte yani Zara gibi büyük hızlı moda markalarının çatı şirketi biliyorsunuz ve H&M gibi imzacılar var. Ve imzacılar gelecek yıl müzakere edilecek olan küresel biyolojik çeşitlilik çerçevesinin sorunların aciliyetini yeterince iyi adreslemediğini söylüyorlar ve bunun daha iyi yansıtılması gerektiğine vurgu yapıyorlar. Hükümetlerin biyolojik çeşitlilik kaybının acilen ters çevrilmesi için harekete geçmesini söylüyorlar. Mesela diyorlar ki hükümetler doğaya zararlı sübvansiyonları kesmeli ve bunları yeniden yapılandırmalı. Bu yönde çağrı önemli ve biyolojik çeşitlilik kaybıyla mücadelenin işletmeler tarafından hükümetlere bir çağrı olarak gelmesi de önemli. Ancak burada markaların bu oluşumlarda yer almasının bir taraftan da tabii ki bu faaliyetlerine devam ederken, doğayı kirletici faaliyetlerine devam ederken bu oluşumlarda yer alması elbette tartışmalı konular. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Şimdi sırada biyoçeşitlilikle ilgili bir araştırma var. Burada soyunu devam ettirmek üzere tohum üretmek için tamamen ya da kısmen tozlayıcılara bağımlı olan bitkilerin sayısını bulmaya çalışan ilk kapsamlı araştırmanın sonuçları açıklandı geçtiğimiz hafta. Biliyorsunuz tozlayıcılar, başta arılar bildiğimiz, kelebekler ve diğer böcekler ve canlılar, onların sayıları da çok ciddi ölçüde azalıyor. Büyük ölçüde tarım ilaçlarına, pestisitlere bağlı olarak kullanılan pestisit karışımlarının da etkileriyle ilgili yine hasatta bahsetmiştik daha önce. Bu yeni araştırmanın sonuçlarına göre dünya çapında 175 bin bitki türü tozlayıcılar olmadan tohum üretemiyor. Bunun anlamında çoğalamıyorlar. Bu bütün çiçekli bitkilerin yaklaşık yarısını oluşturuyor. Yani bugüne kadar araştırmalar diyordu ki evet tozlayıcılar yok oluyor ama bitkiler tohumları olduğu için çoğalabilmeye devam etmeleri gerekiyor deniyordu. Fakat araştırma diyor ki böyle bir şey mümkün değil. Tozlayıcıların tohum üretmede de kilit bir rolü var. Ve özellikle tozlayıcılar azaldığı zaman biyolojik çeşitlilik de doğal ekosistemlerde büyük bir tahribat yaratacak, biyolojik çeşitliliğin azalması. Araştırmaya göre pestisit kullanımını durdurmak ve doğal habitatları onarmaya başlamak bu çöküşü durdurabilir. Şimdi bu önemli bir biyoçeşitliliğin yine önemli bir ölçüsü. Peki ekosistemlerin onarılması konusunda ve aynı zamanda su altı ile ilgili de yeni bir araştırma var. Onu da hasatta yer verdik. O da mercan resiflerine bakıyor. Biliyorsunuz dünya çapında özellikle büyük mercan resifinin ağarması ve oradaki biyoçeşitliliğin kaybolması çok önemli bir sorun. Su altındaki ekosistemler plastikten boğuluyorlar. Marmara'da gördüğümüz üzere alg patlamalarından ve yoğun fosfat akışından dünyadaki su kaynakları ciddi ciddi bir yok oluşla yüzleşiyor. Özellikle son 20-30 yılda mercan resiflerinin yok oluşu hızlandı. Bu gerçekten yola çıkan yeni bir araştırma biyolojik çeşitliliği tahrip olan resiflerin insan müdahalesiyle iyileştirilmesi durumunda nasıl tepki verdiğine bakıyor. Bunun için Fransa'da araştırmacılar mercan türlerinin çeşitliliğini artırmak için yeni türleri bir tür su altı bahçesiyle tanıtıyorlar bölgede. Ve eklenen türlerin öncelikle biyolojik çeşitliliğin artmasına katkıda bulunduğu gözleniyor. Yani sayı minimumdayken biyolojik çeşitlilik minimumda. Sonra sayı biraz artırıldığında biyolojik çeşitlilik maksimize oluyor. Yani doygunluğa ulaşıyor. Ardından sayı artması biyolojik çeşitliliğin artmasını sağlamıyor diyorlar. Yani orta düzeyde aslında katkıda bulunuyor ama belirli bir yere kadar bu etki sağlanabiliyor. Aslında şöyle bir sonuç var. Su altı bahçeleri evet mercan resiflerinin onarılmasına, kaybolan biyoçeşitliğin geri gelmesine kısmen yardımcı olabilir ama tamamen kaybettiğimiz bu ekosistemleri yeniden onarmamız en azından bu teknikle mümkün değil ve ortada biyoçeşitliliği geri getiremediğimiz gibi bir gerçek de var. Yani burada da şunu yine tekrar tekrar altını çizmek gerekiyor belki. Var olanı korumak her zaman daha kıymetli. Şimdi burada bir hasata mola vereceğiz. Yeni bir şarkı dinleyeceğiz. Hasatın açılışında benim çok sevdiğim bir şarkı Sam Lee'nin Singing with Nightingales'ını dinliyoruz her programda. Şimdi bu Singing with Nightingales aslında bir seri, bir konserler serisi. Nest Collective, yuva, kuş yuvası kolektifinin çalışmasıyla yapılıyor. Farklı sanatçılar bir araya geliyorlar. Folk sanatçıları Sam Lee'nin önceliğinde sunumuyla ve kuşlarla tabii bu yok oluşa dikkat çekmek üzere birlikte bir düetler gerçekleşiyor. Şimdi bu düetlerin kayıtlarından bir kesit dinleyeceğiz. Ünlü bir folk şarkıcısı Lisa Knapp bizimle birlikte olacak. Singing at Nightingales 2020 serisinden. Ardından Hasat'ın diğer haberlerine devam edeceğiz. Enjoy this excerpts of the Netflix series from the Nest Collective who broadcast these nights out. You can hear the whole series for free on our YouTube channel, and I hope you get to appreciate this song whatever season you are listening to them in. Thanks for listening. Açık Radyo'da Lisa Knapp bizimle birlikteydi. Singing with Nightingales 2020'nin bir konuğu olarak düetini dinledik kuşlarla. Şimdi Türkiye'den bir haber var. Türkiye'nin yine su altında ilk ve tek su altı parkının bulunduğu Gökçeada Yıldız Koyun imara açılması söz konusu. Bu haberler basında yer aldı ve bu parkın kurulması için aslında 1997'de çalışmalara başlamıştı Türk Deniz Araştırmaları Vakfı ve yoğun çabalarıyla kurulmuştu bu park ve haliyle bu parkın imara açılması, bulunduğu bölgenin imara açılması haberleri üzerine hemen bir açıklama geldi TÜDAV'dan. Kararın kabul edilemez olduğunu duyurdular ve şöyle diyorlar. Belki bunu hatırlamak önemli. Gökçeada kıyıları biyoçeşitlik açısından çok zengin. Akdeniz'e endemik bir deniz çayırı türü olan Posidonia oceanica, 34 tür sünger, 17 tür kafadan bacaklı, 144 tür balık, 8 tür yunus ve balina, iribaş, deniz kaplumbağası ve nesli tehlike altında olan Akdeniz foku Gökçeada'da ve çevresinde yaşamaktadır. Bu bölge besin zincirinin alt basamaklarından üst basamaklarına kadar özel ve nadir görülen birçok türün bulunduğu bir bölgedir. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı olarak konunun her zaman takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz diyorlar. Son olarak Hasat'ın son haberi bu kez Fransa'dan. Okyanuslardaki ve okyanustaki hayatı en çok tehdit eden insan aktivitelerinden biri olan tek kullanımlık plastiklerle ilgili. Bu plastiklerin tüketiminin sınırlanması konusunda Fransa kapsamlı bir adım atıyor ve çok yıllık bir planı var. Ocak 2022'den itibaren satılan bütün sebze ve meyvelerin satışındaki tüm plastik ambalajları yasaklıyor. Burada istisnalar hassas bazı, işte frambuaz gibi, yaban mersini gibi bazı meyvelerin hala plastik kaplarda tutulması istisna. Ancak bu da 2026 Ocak'tan itibaren, Ocak 2026'dan itibaren yasaklanıyor. Fransa 2021'de plastik pipet, çatal bıçak ve strafordan yapılmış yemek sipariş ambalajlarını yasaklamıştı. 2022'de devamı geliyor. İşte kamusal alanlarda içme suyunun sağlanması zorunlu hale geliyor. İnsanların artık plastik şişe taşıma zorunluluğunu ortadan kaldırmak için. Bununla birlikte dergi ve gazeteler, kamuya ait veya özel şirketler tarafından basılan dergi, gazete gibi yayınların plastik ambalajları ortadan kaldırılıyor. Fast food gıda zincirlerinde oyuncaklar, plastik oyuncak verilmesi yasaklanıyor. Ve Bahsettiğim gibi Ocak 2026'dan itibaren de hassas meyveler, tüm meyve sebzeler artık plastiksiz hale geliyor. İnsanlar şu argümanı çok kullanıyorlar. İşte başkalarının dokunduğu meyve sebzeyi yemek ne kadar hijyenik gibi, ama tek kullanımlık plastik kadar asla hayatı tehdit etmediğini biliyoruz. Bunun yerinde ancak geç kalmış bir karar olduğunu söylemek gerekiyor. Zira Akdeniz biliyorsunuz plastiğe boğulmuş durumda. Bu bizim son haberimiz. Umuyoruz darısı yine de Türkiye'nin başına, böyle kararlar dünyanın her yerinde verilir ve Türkiye'de payını alır. Bu hafta hasetimizi böyle bitiriyoruz ve Anadolu'nun Ses Arşivi yerine bu hafta farklı bir hareketten kayıtla söz bitmeden bölümümüzü yapıyoruz. Fridays for Future hareketini biliyoruz. Onun Avusturya ve Almanya'da kuruluyor. Ardından Birleşik ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yapım sürecine geçen Museums for Future diye bir oluşumu var. Bu oluşumun Türkiye ayağı hayata geçti. MFF Türkiye kurucusu ve sorumlusu Emek Yılmaz'la konuştuk. Oluşumu müzeler ve iklim başlığında yerelde ve ulusalda, ardından Avrupa'da ve küreselde doğal ve inşa edilmiş kültürel mirasımızı korumak amacıyla bir araya gelmeyi hedeflediklerini söylüyor. İşte pop-up ve süreli sergiler, konferanslar, etkinlikler düzenliyor, düzenlemeyi amaçlıyorlar. Ve bu oluşumda yer almak isteyenlere de bir çağrıları var. Katılımlarını bekliyorlar. Şimdi Emek'in bu oluşumla ilgili ihtiyaçlarını, neden böyle bir oluşuma ihtiyaç duyduklarını, müzelerin rolünü değerlendirdiği bir açıklaması var. Bizimle paylaştı. Onu dinleyeceğiz. Ardından haftanın haber hesabının sonuna geliyoruz. Müzelerin geleneksel rolleri genel anlamda doğal ve kültürel mirası korumak ve bunun geleceğe aktarılması. Eğer iklim krizine karşı kolektif olarak mücadele etmezsek, kültürü korumayı, topluma bu anlamdaki hizmetimizde uğradığımız başarısızlığın yanı sıra geleceğe aktaracak bir şeyimiz de olmayacak. Dolayısıyla görevimizi yerine getirmeliyiz. Gezegeni, toplumu, doğal ve kültürel mirası koruyalım amacıyla yola çıkıyoruz. Ve bu amaca ulaşmak için birkaç ayağımız var. Bunlardan bir tanesi iklim eylemcilerini desteklemek. İklim eylemi günlerinde eylemcileri müzelere davet ederek onları ziyaretçilerle, müze kullanıcılarıyla bir araya getirmek ve farkındalık yaratmak. İkincisi halkla bu amacın doğru iletişimini yapmak. Müzeler, kültür, sanat, bilim ve teknolojinin güvenilir aracıları, mekanları. Dünyada tüm müzeler bir günde yüz milyonlarca farklı demografik özelliklere sahip insanla bir araya geliyor. Anlatımlarına güvenilen ve özellikle de okul dışı öğrenme ortamı olarak görülen yerler müzeler. Dolayısıyla bu iletişimi sağlamakta da sorumlu olduklarını düşünüyoruz. Üçüncüsü, kurumların dönüşümü önemli. Müzeler yaptığımız aktivitelerle ve binalarla iklim krizine katkı koyduğumuzu biliyoruz. Bunun farkındayız. MFF üyesi müzeler ve kurumlar 2040 yılına kadar karbon emisyonunda nötr olmayı hedefliyor ve önemli adımlar atmak, uygulamaya geçmek için de planlar yapıyor. Bu konuda bizimle iletişime geçerek diğer kurumlar neler yapıyor diye bilgi edinebilir ya da varsa sizin deneyimlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Dördüncü adım da sosyal ağlarda farkındalık yaratmak. Dünya çapında binlerce müze olarak sadece ziyaretçilerimiz üzerinde değil, önemli paydaşlarımız üzerinde de dikkate değer potansiyel etkimizi farkındayız. Sesimizi ilişkili ve ilgili tüm mecralarda, karar verici mekanizmalar arasında da yükseltiyoruz. Bizimle deneyimlerinizi, sorularınızı ve başarılarınızı paylaşırsanız, bunları blog, makale, çevrimiçi buluşmalar veya sosyal medya üzerinden de yapabilirsiniz. Çok memnun oluruz. Eğer bu alanda çalışıyor ve ilginiz varsa, MFF Türkiye'ye katılmak isterseniz turkey@museumsforfuture.org üzerinden iletişime geçiniz lütfen. Birlikte büyüdükçe yeni neler yapabiliriz, bunu da birlikte keşfedelim istiyoruz aslında. Şimdilik sosyal medya hesaplarımızla aktifiz. Bunlar da Facebook, Instagram ve Twitter. Her çarşamba da Türkçe paylaşımlar yapacağız. Çarşamba dolayısıyla Türkiye'nin günü. Yenilenmiş web sitemiz üzerinden haber bültenimize üye olabilirsiniz. Web sitemizi inceleyebilirsiniz. Adresimiz de museumsforfuture.org. Bir sonraki iklim eylemine katılabilirsiniz. Bu anlamda sosyal medya hesaplarımızı takipte olmanız önemli. Son olarak da MFF Türkiye için şimdilik sosyal medya gönüllülerine ihtiyacımız var. Bu anlamda ilgilenenler lütfen bizimle turkey@museumsforfuture.org adresinden iletişime geçsin. Ama ilerleyen zamanlarda da iklim aktivisti gruplarla müzeler bir araya gelip neler yapabiliriz bir eylem planı oluşturacağız. MFF International bu yolculukta bizlere hep destekliyor olacak ve çalışmalarımızı dünyaya duyuracak. Açık Radyo'da haftanın haber hasatının son bölümünde Fridays for Future hareketinden doğan Museums for Future'ın Türkiye kurucu ve sorumlusu Emek Yılmaz'ı dinledik. Şimdi hasatın sonuna geldik. Bu hafta bizimle birlikte olduğunuz teşekkürler. Biyoçeşitlik ve kuşlarla ağırlıklı bir hasattı bu bugünkü programımız. Hasata veda ediyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Haftanın haber hasatı. Haftanın öne çıkan iklim haberleri ve araştırmalarından okumalar ve yorumlar. Hazırlayan ve sunan Merve Karakaşka.